Каціны шпацыр пад месяцам. Пачалася зіма. Завулак Бухфінкен задрамаў пад лёгкім, як пяро, снегавым покрывам. Ужо рана цямнела, па начах каток шпацыраваў па дахах або ганяў па садах котак. Тыя заўсёды ўшчынялі страшэнны віскат, ажно сам месяц крывіў твар. Пры Аніціным доглядзе каток пакруглеў і падужэў. Ужо і не відаць было амаль ягонай касавокасці. Уласна кажучы, ён мог быць задаволены сваім жыццём. Але ж каты ніколі не бываюць задаволеныя. Што яго злавала, дык гэта частыя наведванні машыніста Густава Франка. Той ужо трэці раз прапанаваў Аніце ўзяць шлюб. Пры гэтым абое пачырванелі. Фролен Штрудэль пацалавала Густава доўгім пацалункам і прашаптала: «Ах, Густаў, давай яшчэ трошкі пачакаем». Каток адразу адчуў, як кальнула ў сэрцы. Ён саскочыў з падваконня і стралой паімчаў у сад. Амаль паўгадзіны ён моўчкі сядзеў на даху, на самым вільчаку, лізаў лапы і пільна ўглядаўся перад сабой. На небе блішчэлі зоркі, месяц вісеў над голым клёнам. «Чаму такі смутны, котку?» – запытаўся месяц. «Якая твая сабачая справа?» Груба адрэзаў каток і высалапіў язык. На шчасце, каціныя языкі не такія доўгія, каб месяц мог іх пабачыць. Брыдкага слова месяц таксама не пачуў. «Хорошо», – сказаў ён. «Well, come to me». Каток прыслухаўся. Як добра, што ён вучыў у заслужанага настаўніка Гугеля ангельскую і трошкі расейскую мову. «Хорошо» значыла «добра», а «come to me» было запрашэнне наведаць месяц. Каток недаверліва скасавурыўся. «Хочаш пасмяяцца з мяне? Ты ж ведаеш, што я не расеец і не амерыканец». Месяц памарудзіў з адказам. «Лётаць можа кожны», – сказаў ён. «А не толькі расейцы і амерыканцы». Каток пакруціў сваёй вялікай галавой. «Ты бачыў хоць аднаго ката з крыламі?» «Сёння ўсё магчыма», – адказаў месяц. Раптам насунулася цёмная хмара. «Сцеражыся!» – крыкнуў каток. Але было ўжо позна. Хмара закрыла левую палову месяца, і ў наступнае імгненне ён прапаў цалкам. «Шкада», – падумаў каток. «Добры, уласна кажучы, хлопец». З тае пары думка пра палёт не пакідала яго. Ён успомніў пра свайго знакамітага прадзеда, ката ў ботах. Ботамі сёння нікога не здзівіш, а вось з ката, які ўмее лётаць, дзівіўся б увесь свет. Каток еў і еў усё, што прапаноўвала яму Аніта, не перакідваючыся з ёю ні слоўцам. Ён ахвотна даваў сябе пагладзіць, але вуркатаў не болей, чым раней. Ён ужо адчуваў вясну і зайздросціў крылам кожнай птушкі. Удзень ён хаваўся пад яблыняю і назіраў за сарокамі. Але пасля бойкі з сарокай маці больш не наважваўся набліжацца да гэтага котла. Мышы і сінічкі-блакітніцы таксама мала яго цікавілі. «Што гэта з ім?» – захвалявалася Аніта. «Ці не захварэў?» «Захварэў?» – перапытаў Густаў Франка. «Ды ён жа ў цябе за сямёх дурных есць!» Чмыхнуў каток і паклаў галаву на лапы. Але Аніта была ўжо ў кухні, каб падсмажыць Густаву бульбу. Назаўтра з самай раніцы пайшоў дождж. Каток хораша апрануўся, узяў парасон і пайшоў у лякарню. Ён накіраваўся да свайго старога знаёмага, загадчыка аддзялення доктара Фрыдгельма Шольца, самага знакамітага хірурга ў горадзе. «Ну, што ў нас?» – пацікавіўся доктар Шольц. «Мне трэба крылы, спадар галоўны доктар». Доктар Шольц гучна засмяяўся. «Крылы!» – ўсклікнуў ён. «Не, вы ва мне памыляецеся. Я не доктар чараўнік». Каток навастрыў вушы. «Доктар чараўнік? Доктар чараўнік!» – думаў ён. «Гэта было выйсце!» Ужо назаўтра досвідкам ён ехаў цягніком у Фірштарн. Там жыў вядомы на ўсю акругу стары пастух авечак. У пачакальні сядзела шмат людзей. І каток мусіў чакаць 3 гадзіны, пакуль надышла ягоная чарга. Стары меў выгляд сапраўднага доктара-чараўніка. Доўгая белая барада, адтапыраныя вушы, на круглай галаве пакамечаны капялюш. «Крылы?» – перапытаў ён. «Навошта кату крылы?» «Я хачу на месяц», – адказаў каток. «Вось яно што, на месяц. Гэта мяняе справу. Я дам табе з сабою добрую мазь». «Шчыра дзякую», – сказаў каток. «Націрацца 3 разы на дзень», – растлумачыў чараўнік. «Каштуе 25 марак». «Вай!» – вырвалася ў катка, бо ён меў пры сабе толькі 5. Ён маланкава схапіў слоічак з маззю і паімчаў праз пачакальню на двор. Стары пастух страшэнна лаяўся ўслед, але гэта не дапамагло. Толькі ў цягніку каток агледзеў, што забыўся парасон. Цяпер ён націраўся 3 разы на дзень і з нецярплівасцю чакаў крылаў. Але колькі ні круціў галавой, колькі ні абмацваў лапамі спіну, усё заставалася па-ранейшаму. Доктар-чараўнік абдурыў яго. І ў дадатак прапаў парасон. Але, нягледзячы на гэта, каток не здаваўся. Бо ведаў праз заняткі моваю ў заслужанага старшага настаўніка Гугеля, што калі моцна захацець, то можна дасягнуць мэты. Як апошнюю надзею ён успомніў фрау Зібенгар. Каб гатаваць свае лекі, яна заўсёды мела патрэбу ў мностве мышыных галоваў. Цікавілася і мышынымі футрамі. Катку нічога не заставалася, як злавіць 15 мышэй, запхнуць іх у свой заплечнік і выправіцца ў дарогу да старой замкавай сажалкі. Фрау Зібенгар была мажной жанчынай і жыла на вілле. У гародчыку пад медным катлом гарэў патрэскваючы агонь. Калі фрау Зібенгар убачыла катка, яна тройчы стукнула дубовым кіем аб зямлю і сказала замест прывітання: «Але-але дном вэлі-вэліком». Дном азначала, калі чытаць па-нямецку ззаду наперад, месяц, монт. Гэта было зразумела. Аднак што такое але-але або веле-веле, каток не ведаў. Ён распакаваў свой заплечнік і сказаў нядужа ветліва: «Ды сунімецеся вы з сваімі заклінаннямі. Я тут прынёс 15 мышыных галоў і 15 мышыных футраў найвышэйшай якасці. Хачу ляцець на месяц, і мне патрэбныя крылы». Адазвалася фрау Зібенгар і, пакашліваючы, пайшла ў дом. Выйшла толькі праз 5 хвілін. «Так-так», – промовіла яна. «Спадар жадае сабе крылы. Гэта няблага. Не ты перша. Ну, дык рабіць ж. Раздражнёна выгукнуў каток. У мяне мала часу. Цярпенне, цярпенне, сказала фрау Зібенгар. Зараз ты атрымаеш свае лекі. Яна напоўніла зялёную пляшку вадкасцю з дымнага катла. Націрацца 3 разы на дзень. Што? Націрацца 3 разы на дзень. Спадзяюся, гэта не той самы падман, што ў доктара чараўніка з Фірштарна. Не раўняй мяне з гэтым старым ашуканцам. Прасычэла, як змяя, фрау Зібенгар. Іначай я на гэтым самым месцы перакіну цябе ў дажджавога чарвяка. Каток падняў левую лапу, прыціснуўшы правай зялёную бутэлечку да грудзей. Я і не думаў гэта рабіць, сказаў ён. Пашыйце сабе прыгожае паліто, спадарыня. Футры палявых мышэй цяпер вельмі модныя. Фрау Зібенгар нахмурылася. Прэч, пакуль не перадумала, сказала яна, усё яшчэ злуючыся. У наступныя тыдні каток старанна націраўся 3 разы на дзень. І аднойчы ўвечары, калі ён маркотна пазіраў у цемру, у яго выраслі 2 цудоўныя, размаляваныя ў чорна-белае крылы. Ого! Падумаў ён. Якія файныя сарочыя крылы! Ён мякка скочыў з кошыка на падваконне і ўзмахнуў імі. Яны былі на ім, як усаджаныя, а калі ён узняў іх угару і апусціў уніз, то адчуў, што стаў лёгкі, як птушка. Гэта было незвычайнае пачуццё. А якраз у гэты момант у пакой зайшоў Густаў Франка. Убачыўшы такую праяву, ён ад здзіўлення ажно рот разявіў і тады крыкнуў: «Ого, Аніта! Зірні!» «Каток!» – спалохана прашаптала Аніта, хапаючыся рукамі за галаву, і самлела. На двары стаяла чорная, як смоль, веснавая ноч з тёплым ветрыкам. На кустах і дрэвах распускаліся пупышкі. Месяц гайдаўся на вершаліне клёна. Па лугах і палях гойсалі зайцы. У гародчыку нехта граў на губным гармоніку. А каток ляцеў, выцягнуўшы шыю да зорак. Ён спрытна карыстаўся сваім хвастом, як рулём. «Брава!» – сказаў месяц. «Будь уважлівы, каб нічога не здарылася». «Не турбуйся!» – гарэзліва крыкнуў каток і элегантна праляцеў якраз паўз вокны касмічнага карабля. Касманаўты смяяліся і махалі яму рукамі. Адзін нават сфатаграфаваў. Каток надзьмуў грудзі і падумаў: «Напэўна, раніцы мяне пакажуць па тэлевізіі». У апошні момант ён здолеў адхіснуцца ад ракеты носьбіта, якая раптоўна шуганула каля яго, кіруючыся ўгару. «О, халера!» – прамармытаў ён. «Гэта ж усё магло пайсці ў глум». Каток ляцеў усё вышэй і вышэй. І калі зірнуў уніз, то ўбачыў, што зямля была не большая за футбольны мяч. Ён распасцёр пярэднія лапы і крыкнуў: «Месяц, я прыляцеў! Рыхтую ўсё да пасадкі!» «Ну-ну!» прабурчаў месяц. «Не дужа радуйся». «А што, хіба далёка яшчэ?» – запытаўся каток. 100 000 кілометраў. Каток засмяяўся. «Драбясь!» – сказаў ён сам сабе і яшчэ жвавей замахаў крыламі. На такой вышыні ён больш не баяўся ні касмічных караблёў, ні ракет. Але цяпер яму пагражала іншая небяспека – касмічны холад. Месяц паступова большаў, і калі ён што-небудзь казаў, гэта гучала так моцна, што каток кожнага разу ўздрыгваў. «Было б добра, каб ты зараз заткнуўся!» — крыкнуў каток і паляцеў проста ў гору. «Я не дачуваю!» — загрымеў месяц. «Я так не думаю!» — у адказ выгукнуў каток. Нягледзячы на сваё тоўстае зімовае футра, ён усё больш і больш адчуваў ледзяны холад. «Колькі часу я ўжо ў дарозе?» – пытаўся ён сам у сябе. І не меў адказу, бо зусім страціў адчуванне часу. «Мама родная!» – думаў ён. «Гэта ж трэба было так уліпнуць!» Але што было тут самым невыносным, дык гэта страшэнная адзінота. Тут не было ні катоў, ні мышэй, ні сарок, ні пчол, якія б зумкалі, ні кветак, нідзе, ні чалавека. Як добра было б адчуць цяпер ласкавую Аніціну руку ці прабірацца садамі завулка Бухфінкан. Каток пачаў плакаць. Слёзы замярзалі ў перліны, і калі яны, падаючы, сутыкаліся ў космасе, чуўся прыгожы звон. Раптам на месяц лёг тень. І каток убачыў вялізнага чалавека, які нагадваў Густава Франка. «Што табе трэба ад мяне?» – спалохана спытаўся збянтэжаны каток. «Я мастак, малюю вясёлкі», – сказаў чалавек. «Асцярожна, зараз будзе небяспечна». Каток адчуў, як раптам пачало цяплець. Лёд на ягоных крылах растаў, нечакана пачалася залева. Паліло, як з вядра, і ён не бачыў больш ні месяца, ні мастака, што малюе вясёлку. Каток агледзеўся наўкола, каб дзе схавацца, але тут не было нічога, акрамя бясконцага дажджу, дажджу, дажджу. У катка нават не было парасона, ён жа застаўся ў пачакальні чараўніка. Расфарбаваныя, як у сарокі, крылы набрынялі вільгаццю і прыклеіліся да прамоклай наскрозь поўсці. Каток страціў раўнавагу і кулём паляцеў уніз. «Гэта канец», – падумаў ён. З заплюшчанымі вачыма ён каменем падаў у чорнае бяздонне. Потым усё заціхла, покуль ён не пачуў ля вуха ціхі смех і добра знаёмы голас. Нейкім цудам ён зваліўся проста ў свой кошачак. «Ці добра, котку, выспаўся?» – запытала Аніта і прылашчыла яго. «Паглядзі, што я табе з рынку прынесла? Фарш з ялавічыны!» «Выспаўся?» – падумаў каток. Ён паспрабаваў усміхнуцца, але не змог, бо ён жа не быў чалавекам. Калі Аніта пайшла ў кухню, ён паклаў пярэднія лапы на падваконне і зірнуў у веснавую ноч. Блішчалі зоркі, месяц стаяў над клёнам, быццам нічога не здарылася. «Яшчэ раз пашанцавала», – падумаў каток і аблізаў сваю мокрую поўсць. Тут ён заўважыў, што ягоныя крылы зніклі.